الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سورة بني اسرائيل کے دریم حصہ چپاغی کے سبب دا عذاب اخراج الرسل بیانی چکل انبیاء کرام قومنو شللی دی باغی باندے عذاب راغل دی نزکی دیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چتاوام نپری دی و باسی دی دمکی معظمینا ویز اللہ البسون خلافکا الا قلیلا حدیبا ستان رستو پدی مکم معظمکی دیر وقت نتی ری ولی سنت من قد ارسلنا اللہ وی دا طریقہ پخانو انبیاؤ کی دا سی چلی دلی دا چکل بیغی ویستل نا قومنو بیبیا دا غی نپس پا دنیا کی دیر وقت نتی رو سنت من قد ارسلنا نفر راوی چی یعذبون ورسره دی یعذبون کسنت من قدر تیل بدا سی عذاب ورکولی شی لکه دمخ کی قومونو چی کم طریقه وان او زجاج وی چی سننا سنتا اللہ نسبت کی خپل زانتا چدا طریقه مونږ دنیا کې راوستي ده چې کله پیغمبران شړلې دي نو بیا قومونه ډیر وخت ندي پاتې شوی دا طریقه مونږ راچلولې ده دې دواړو مانو سره با قلیلن باندې وقفي او سنت سره به جدا کلامي حضرت قول دادې چدا دا قلیلن صفت تے ویز اللہ البسون خلافکا الا قلیلن سنت من قد ارسلنا درنگ بطیر نکیستا نرستو مگر لگ پشان داغی طریقی دا پخانو انبیاؤ چمون لیگلی دی اغیب ہم دیر لگ وقت بیا پاتی شو ودا مکی والا بوم استاد وتو نفس لګون دی وخت پاتش بیا بیا عذابونه شروع شي دا طریقه ده الله دا باغی پیغمبرانو کې چلای مونږ لګلې دی مخکستانه مر رسولنا ډیر پیغمبران اټول سره دا چل کړي یوه نو پرهه مجبور کړی دی په هجرت باندې ولا تجد لسنتنا تحویلا اتبنم می زمون طریق لرا بدلیدل طریقه د الله چ څنګه ای هغه سی وای لا مبدل لکلماته د الله وعده نه بدلیږي تاسو رحم دا وعده کړی دا کتاب او باسی پرست بدی مکم عظمه که نپاتی کی گی دیر اتباو گوری سلگمو دا پس کلاجد نبی علیہ السلام حجرت را گئی مجبور شو پدی باندی چه مکم عظمه پریگ دی اولارشی مدینی تا حجرتو کی او حجرت گران کار دی زکه چې یو مقام کې سوره نساء کې الله رب العزت د قتل سره برابر کړی دی. ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا. الله یې کوم په دې باندې ګران احکام فرض کړی وي چې په ټولو مؤمنانو باندې فرضي چې خپل کلی او پریدي ایام په فرض کړی وي د خپل ځان قتل نذی ودا نو کړي چې تلک کسان وو چې هغه به تیار شيو دا ګران کارو نو دې دا سانتیاد پاره دې دې کې پیغمبر پاک تا امور مصلحه ذکر کوي چې دا عبادت کوا په دې عملونو کې مصروف شه نو تا ته به هجرت آسان شي. اولوتا صلوات خمسه د پنځو منځونو حکم کوي چې دې باندې وړي را سخت پابندي کوي نو دې سره هر مشکل اسانيږي. زم وتا د نفلي عبادت حکم کوي چې دې فرض نه سیوا نور عبادت مشته چې هغه نفلي سواجب او لازم ندی حضور چه اغیر سر انسان تلا رسانی گی کار رسانی گی اللہ مدد کی خصوصی. ادریم نمبر کے وقت ده حجرت دعا خی چسوک حجرت کی نو دا دعا دا دا بوائی دا بلولی آکار با پیسان شی. اقیم الصلاة پابندی کوا پمانز باندی لدلوک الشمس الی غسق اللیل د زوال د نور نه چواخلی تر توری دو د شپې پورې ردی کی سلور را منزون رالو ولی زوال سره د ماسپخین مون شروع شي نور پسې مازیګری د دروازه مونځونه دي دوا بیا ور پسې ما خام او ماسخوتنی نوغه په غسق کړهاله چې لا غسق اللیل وقران الفجر او لازم کا لوستل سبا پینځه شو کنه سبا مونږ یې په دې طریقه بیان کړ قران یې وتاوي ځکه یو پاره کې آیاتونه ډیر لوستې شي د نورو منځونو په نسبت سره ځکه یو ته قران وی چې دې کې قرأت وګد دې د نورو منځونو په نسبت سره. او بل دا چې دا دروازه اول منځ دی د دینه شروع ابتدا کیږي او کله چې ابتدا د هر یو عمل په قران باندې وشي هغه ډیر د خیر او د برکت کنه. لازم کا لستل سبان ان قران الفجر کان مشهودا بیشکا دا لوستل سبا چی دی دیتا حاضری کی گی دا ملائکو دا شپی او دروازی تشہدوہو ملائکت اللیل و ملائکت النہار حدیث کے رازی دو منزون دی چپاگی کی دا شپی ملائک او دروز ملائک حاضری گی یو د سار مونږ دی چې کوم ملائک د شپې راغلي ناغي ساری چې دا د سبا مونږ شي نوزي او چې کوم دروازه د پاره دی ناغي دغه وخت کې راشي نو دواړه جمع شي د ورځې او د شپې هغه ملائک د سحر په وخت کې بیا چې مازیګر شي نو بیا دروازه یو ملائک رخصتیږي خود مازیګر مانزه ته په انتظاري او د شپې یو ملائک راورسي نو دغه کې د دواړو ملاقات شي نو مشهودن یو تقدیم معنا وي چې د دواړو قسم ملائک حاضری کوي کنه دکه دا دو منزون پار امت کیو کنور پکی نو دا دو منزون پکیو سحر او مازیگر دیو جن حدیث کرا گلیو چچا پدی دوالو یخو منزون باندی پابندیو کلان اللہ ویلیو چی جنت تبزی مازیگر ام وقت دی اخنے دی سرزیش سحر اون وقت دا سرزی دی نو دیتا ہے پا حدیث کی بردین ویلی دی برد ویلی شی اخوالی تکانا دو امدام دی یقنن رستل سبا چی دی داد اللہ سرا رو برو دی ولی دا نورو نا دی پا حق کی حدیث را گلیو چلا رب العزت د سحر په وخت کې د اسمان تراکوس شي څنګه چې داغه د شان سره لایق ده نو مخلوق ته आवाज کوي چې شته دې څوک سوال غره چې سوال قبول کما شته دې څوک ګناګار بخنه غواړي چې بخنه وته وکما نو کانه مشهودن شکان دا لوصل الله سره روبرو شو دا یو امر مصلحو چې الله پیغمبر ته وی په دې با تکار آسان شي دا یو ځای ته نوې هر چاته چې د دنیا سو سخته او مصیبت پیښ شي نو علاج یې مونږ دی دا سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چکانا اذا فزاهو امر صلا کله چې کار به په مشکل راغې نو په مانزه به ودرېد ته مؤمنانو دا عادت او سنت دی چې مسلمان نه هغه په مانزه ودرېږي چې مسلمان نه نو هغه کله قبر لمنډوي کله وخپل پیرانو پسې ګرځي شیطانانو پسې به ګرځي داغه مسلمانانه کار نه دی مسلمان لا الله رب العزت د مشکلاتو د حل لپاره د منځ حکم کړی دی چودري ګا الله تا اوجاړه الله تا اوواله د الله نه چې درکې د بل چا سره سدي او دویم امر مصلح ومن الليل فتهجد به نافلة لکم او بازی د شپینا بیدار کا پدی قران سره دستا د پار زیاتی مونز دی تهجد و توي حجود آرام توي دډا لګول او چې تهجد شو معنی الټا شو آرام پری خودل او شپا بیدارول پا قرآن سرا خدا علی چه مخ که تینا خوب شوی کنا چه خوب تینی شوی او تو دریگن دغت تحجد نشوی لی مخ که با تینا خوب خام و خواهی خواهی دا نبی علیہ السلام دا پار زیاتی منزو دا نچه پا غبان دی واجبو نا قرآن وی نافلتا لکا ویوم دا معنی دا چی دا پینزو منزو نخو فرض دی او دا بگی فرض نده بلکه دا نفل دی زیادی دی کسو که نکی نو نیولی پی ندی او دویم دا فدی معنی سر نفل لی چستا و تساجت و ضرورت نشتا دی ولی اللہ تا طویلی لیغفر لک اللہ وما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ تا تمخ کے رسط ورس معاف کری دی نو استاد ته دي ضرورت نشته دي چې ته زیاتی منځو کې چې پاغه سرستا تقصیرات معاف شي ها رفع درجات برازي درجه او مرتبه و دي اوچتيږي لیکن لازم ندی پتا باندې اداه سه په امتم لازم ندی ولې الله رب العزت دین آسان کړی دی کنه په چیرې دین ګران وي دا تعجد به په خلق باندې لازم کړیو چې تعجد به خامخا کوي ګوره نه دا پینځه منځونه په لازم کړی دی او کوم حدیث چې راغلی چې په دې ډېر زور لګولې هغه حدیث صحیح نه دی لکه دا حدیث او چې وی نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي دا خو آسان ده کنه چې ته وایې خو له چې ویره سه زیتا من کسر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار چا چې د شپې ډیر نفل نه وکړو نو دروازه به د مخ نه رڼا خيږي د خلق څنګه وکنه ها هر څوک چې وو او خلق په مصیبت اخته کاو ها ولې خلق پرانا پسې ګرځي ناغي او بیا د دې لپاره تاجد کولو چې سبا زما مخ کولې ښکاری نو د الله رضا نشو دی که خو اخلاص را نغې تا دا غلط و خلق و کار دی خواه چه اوس اللہ ندی لازم کری اللہ داس ندی ویلی اتی پا خلق باندی لازم ہے چه در وزی با دیگو مخن رانا خیجی تاجد مپریدان فتح القدیر وی دا حدیث ندی ثابت ولی دا قرآن خلافی قرآن که اللہ رب العزت توی چه ما دین آسان کړی دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا فرض منځونه کوي فرض عبادت کوي او په زیاتیو باندې نیول نه یې نافله تلک اسا یبعثک ربک مقاما محمودا نزدیدا چوبر سیتا لرا رفستا اغه مقام محمود تا مقام استایل شوی چغه خاص دی او بنده د پاره دی چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې جنت الفردوس کې یو مقام دی چې مقام وسیله وته وي او غل دی یو بنده د پاره مقرر کړی دی او زه امید کوم ان اكون هو انا چغه بزیما امید کوم یقین خو نشتا وی زما د پاره سوال کوي چې باندې ویل شي زما د پاره دعا غواړم چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اعطي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا دعا وایي چې هغه مقام الله مال راکي نا خو یو طویلیو چه آسان یباسک ربکا مقاما محمودا فحکمت داو چه خو آسی اللہ مال را کئی لیکن چه سوک زماد پار دعاو گواری نا غیو پا کیومی صدار شیم دا غیو پا کیوم مرتبیو چتی شکن مقام محمود اغیط ہوئی او مقام محمود مقام د شفاعت کبرات ہوئی چاول شفاعت په قیامت کې شروع کړي هغه حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې راځي چې نور برکت شي رضا ګناګار خلق با تر وګونو پورې په خلو کې ډوبي اخلي به دومره راغلي برا نو په دغه کې باندې ګرځي پیغمبرانو پسې آدم علیہ السلام لبراشی چته کو زمونږه نیکه یو پیغمبري او الله در باندې ډیر نعمتونه کړی دي او جنت کې پیدا کړی وی او ملائکه پتا تپسیده باندې ادا بہت یاد کې نتراشا او زمونږ لپاره الله سره شفاعت وکا او تخپل عذر پیش کیم چیرا ما غوونی نخوراک کلیو نزد دی لائق نیما لال شینوح علیہ السلام تا ناغل براشی دیر علوی اوراز دا کنخا پنزوز زرک نوح علیہ السلام تا باوی چتو دا اللہ پیغمبری او دویم ابو البشری نراشه زمونږ لپاره الله ته شفاعت وکړه. نوح علیہ السلام بخپل عذر پیش کی چې ما ته پته نه و ما د خپل زید لپاره سوال کړی او د الله نه چې ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. قال یا نوح انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. ما تعالی ویلو چې زمانه بیا زه نشم کولی. ما ته ویلی چې فلا تسألني زذي لایق نیما. لارشه ابراهيم عليه السلام ته هغه د الله خليل دی هغه بستاو د پاره شفاعت هغه له براشي او تخپل عذر پیش کیم او تبوی چراش موسیٰ علیہ السلام تا کلیم اللہ دیم اللہ و سر کوئی طور کی خبری کلی ویم ناغب ادا کارو کی اغت براشی چے موسیٰ علیہ السلام تازی مشان پیغمبری د بنی اسرائیلو تو زمونگ دی پارا اللہ سر شفاعتو کا اغب او تخپل عذر پیش کی چې ما غا طلاق وجلو غلطی را نشوی و فراونی ازو دی لایق نیما. لارش عیسیٰ علیہ السلام تا روح اللہ دیم اغب ادا کارو کی رابش عیسیٰ علیہ السلام تا اغبو تاوی چزو دی لایق نیم سعوذر بنا پیش کی نبو نو. خلارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا رطول مخلوق براش نبی علیہ السلام ای ما تا براش ازو پریوزم پسجده بانده هر سمروخ چلا تا منظوری فاغی سجده که ما تا اللہ الہام داغی کلماتو داغی تسبیحاتو کی چوس ما لنرازیم چیزا بدا اللہ حمد و سنا پاغی سجده که ہوئے ما نسوخ پس با اللہ جبریل تاوی چلال شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توایا چې عرف را سکم چې سروچت کا سل تعطا وشفع تشفع سوال کوا قبلی کی با شفاعت کوا قبلی کی با ناوی دو شفاعت شروع کمن دا مقام چا تنو حاصل دې ته مقام محمود وی صرف د نبی علیہ السلام خصوصیت دریم امر مصلح دعا ده هجرت وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. وایا په دعا کې چې زما رب داخل کې مال را دی مدینه ته خو په داسې داخلي دو سرا چې ډیر د امن او د عزت وي او باسی ما دمکی معظمینا و داسی استلو سرا چڑیر دا امن او دا عزتوی دا مانا کی سعید ابن جبیر رحمه اللہ تعالی ادویم مانا کی ابن عباس رضی اللہ عنہما او آیا چه ایربا داخل کیما لر قبرتا و داسی داخلی دل چډیر د خوشاله او د عزت ویم او بیا او با سیمه لرا د قبرنا مخرج صدق پداسي راوتو سره چې هغه رښتیا وي هغه هم د امن او د رحم او د فضل وي او درې معنا کې دام د ابن عباس رضی الله عنه نقل چې عربا داخل کې مال راضي مدینه ته مدخل صدق په داخلي دو د خیر او د برکت واخرجنی مخرج صدق او بیا او باس مال راضي مدینه نا مکی معظمی تا پا فتح او پا غلبی سرم فاتم کال باندر راگه کنا فاتحان انداز کر راگه مخرج صدقن او سلورم مانا کی حضرت زحاق ادخلنی چیر با داخل کی مال رام پاتم کال باندې دې مکیتا واخرجنی مخرج صدقن او بیا او با سما لرات دې مقام عظمینا مدینه تا په امن او امان چرازما نفاتحان انداز کې چې مقام عظمه فتح شي او دغه وخت به زما د سفرې په دې مکه کې نبی اما مدینه تبوزی خوب امن و امان سرا اخرجنی مخرج صدقن او پینزم مانا کی حسن بصری رحمه اللہ تعالی ادخلنی مدخل صدقن داخل کی ما لرا جنت دیر پا عزت سرا واخرجنی مخرج صدق او باسی مالرام د دې مکه معظمینا اوس د هجرت په مقام کې وچ دا استلم د امن او د عزت وی او د خوشاله وی اشپغم معنا کې ابو صالح ادخلنی مدخل صدق داخل کې مال را په دې نبوت او پر رسالت کې ډېر پرشتینه حالت کې چې زموږ الله توفیق راکې چې د نبوت دا بوج او د ځمواري په ډېر اعلی طریقې سره ادا کما واخرجنی مخرج صدق او بیا چې کله د دنیا نه رخصتی ګم او د نبوت کار فارغ شم چې ډېر کامیاب یم چې الله ستاسو څنګه مقصد او مطلب چې د نبوت دا کار زما د لاس نه داسې وشي چې هغه د کامیابی او معنا کې حضرت عطوا ادخلنی مدخل صدق داخل کې مال را په خپل طاعت کې خپل عبادت کې دیر په اخلاص سره ابیا اوبا سما د هر عبادت نه کاغه منځ دې کاغه حج دې کاغه روزه ده مخرج صدق په داسې حال کې چې غلطي او خدای نه کوتاهي نه چلاستا په عبادتو کرانا سو قصور نشي غیر مقصرن مخرج صدق محمد ابن من قادر وای ادخلنی مدخل صدق چې هجرت کوم نو داخل کې مال را دی غار ته خو په داخلي دو د امن او د صلاحيت سره واخرجنی مخرج صدق ابیا ابا سما لرا ډیر په حفاظت سره دغه غارونو کې هډیر خطرې کنا نبی له سلام غار سور کې وخت تیر کړو کنا او حضرت زجاج وی ادخلنی مدخل صدق داخل کی مال را پخپل دین کی دا سی داخلی دل چڑیر دا کامیابی وی او باسی مال را مخرج صدق دا دی دنیا نا چکل موت رازی نوچی موت پا اسلام راشی موت پا ایمان راشی چی زمان و تل دا دنیا نا ډیر د رښتیاوی او ډیر د امانی ابو سلیمان وی ادخلنی مدخل صدق داخل کی ما لرامکی معظمیتا پاتم کال باندی چی فتحشیم واخرجنی مخرج صدق بیاو باسی ما لراد مکینا حنین تا چی اغنور فتح دیم نو فتح مکہ پسی حنین طائف دا غزواتو ملکونا فتح شو پاغا روز پاغا وقت کی کرنا وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا اورا کی مال را دخپل طرفنا دا سی غلبا چغی سرا نصرت وی استا مدد وی تکا کلی او سرے غالب شی لکا دا فارس والاو وی او سو کال پاس بیا مغلوب شی ناغا سلطان غلبا دا و نصیر خو سر نشتا کنخا یا اللہ مالا دا سی غلبا را کی نصیر چی بیا بکی نقصان نرازی بیا بکی باطل نرازی بیا بکی جہل نرازی چی ہمیشہ دا پارے دا امور مصلحو کنخا او کل چی او تی دعا دی اکڑا او حجرت دی اکو نو دا دعا وایا او دا اعلان کوا وقل جاء الحق وزهق الباطل دیو تا اغا وقت کی ویلو او دا دی حکمت سو حکمت داو چی دا عام و خلقو دا نظریی چکله و پیغمبر کله پری خو دا هجرت به او کون خلق بووی چزا خبره ختمه شو دینم ختم شو کار ماروم ختم شو ارسه ختم شو الله رب العزت وی چې نه وتوای چې حق به اوس راځي چې مون ور پسې کله پری خو دا او هجرت او مو کو وس ګوره چې حق به څنګه راځي په خپل شان کې ښا او آیا چې حق راغې په خپل ناشنا ہے اثران چلاوی حق لرکم شان ورکړې کړه وزهق الباطل او باطل ختم شو سات نووتم زهوق ستوي ساوتل وتزهق انفسهم هم کافرون الله وی ادي منافقان نبساوزي ادي وی کافران راغه وخت په د باطل نساوته دی ولی داسې وی زکه په دې باندې سوالو چې څنګه باطل ختم شو ختم کونو کډیرو ملکونو کې اسلام راوي لیکن ډیرو کې هغه کفر او شرک وکړنه لکه لری لری ملکونه په فارس کې او داسو مرچو اللہ رب العزت وی چیبا قصابت وطینو دیوشی چی غلبا نی زوری نی ناغا پا مرگی صحابی کنا زکی زحاقوی لی دیخوا چیبا زی پا زی بایدا سی دنیا کی باو لیکن اگا پا مرگ باندی صحابو زکا چیغیخ پل دین باطل نشخ کارکولی علل اعلان یې نشکوله په ګټ باندې نه نوته نو دغه تدین نشوي چې په ګټ نه نوتی زکه زه حقل فزر اورو او کله چې نبی علیہ السلام پاتم کال باندې راوي مکیتا او بیت الله ته نه نوته هغه بوتان چې باغی پکې یخي اوره مات کړو نو دا آیت به وی وقل جاء الحق وزهق الباطل وایوتا چراغ حق د الله چ توحید دے او ختم شو باطل چ شرک دے وایا چراغ حق د الله چ قران دے او ختم شو باطل چ شیطان دے ان الباطل کان زهوقا بیشک باطل چ دے ای با دے ہمیشہ دا پارا ختم او کمزور ہے ای با دنیا کی وخت په وخت باندې کله زور راشي غلبه راشي په غلبه نه دغې نه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې سایس تللې هغه کې بیا آسان شي راتلې او علامه دادا چې کار څومره زور او شوري کنا وکړه چې مخامخ شي نبی اټینګې دې نشي کنا حجت وسره نه دلیل وسره نه مخله نشرات له لایات الباطل من بین یده و من خلفه تنزیل من حکیم حمید باطل دې ته نشرانز دې کې دې الله وي دلری نه بټک کئ گزار بکئ هو نزدې نشرات له دته نصاحت له وکنا هغه باطل علامه ده خو دې پته هغه وخت کې لګي چې کله د حق او باطل میدان جوړ شي کنه بیا ته وګوره کنه کتا بیا د باطل اولیدو ګرځي بور پس خلق نو پیدا کی چې په کوم ګټ باندې نه نوته دا هغه علامه چې نن نسوار له سو کال مخکې قران ویلو چې ان الباطل کان زهوقا باطل پرس چکم دی کی نو ساو پکې نه ای دلیل به سره نه ای په خپل خبره باندې پويږي کته پوسته نه کوي چې تاسو عقیده ده وی مونږ په کله فکر کوو دی ولا په خپل عقیده کې کدی کې تمرګ راشي زکه وتزهو کوي لري ښا اخر دعوانا